proteinowe numer 1 w Polsce. Go On. Batony dla aktywnych. Od Sante. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, lany poniedziałek, 22 kwietnia, jest 9. Michał Przerwa zaprasza na serwis Trójki. 290 osób zginęło, 500 zostało rannych w zamachach na Sri Lance. Wołodymyr Zełenski będzie nowym prezydentem Ukrainy. Rozpoczyna się akcja Podziel się posiłkiem z bezdomnymi. Do 290 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych zamachów bombowych na Sri Lance. Około 500 osób zostało rannych. W niedzielę wielkanocną na Sri Lance doszło do serii eksplozji w kościołach i w hotelach. Do przeprowadzenia zamachu wciąż nie przyznała się żadna organizacja. 10 lat temu na Sri Lance zakończyła się wojna domowa z tamilskimi separatystami. Od tego czasu jednak nie dochodziło do aktów terroru. Na Sri Lance zaostrzono środki bezpieczeństwa. Władze zdecydowały jednak o zniesieniu wprowadzonej w niedzielę tuż po zamachach godziny policyjnej. W Colombo zbiera się Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Wiele państw apeluje do swoich obywateli znajdujących się na Sri Lance o stosowanie się do zaleceń władz i zachowanie środków bezpieczeństwa. W Colombo wojsko ochrania główne hotele stolicy. Z informacji lokalnych mediów wynika, że Sri Lankę po tragicznych wydarzeniach zaczęli opuszczać turyści. Władze podjęły też decyzję o wprowadzeniu blokady mediów społecznościowych. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Według danych z Exit Poll we wczorajszej drugiej turze wyborów prezydenckich na Ukrainie wygrał Wołodymyr Zełenski. Badania socjologiczne wskazują, że jego elektorat jest zróżnicowany wewnętrznie i kieruje się przede wszystkim niechęcią wobec dotychczasowych władz. Może to zdaniem ekspertów stanowić problem dla Zełenskiego po objęciu przez niego urzędu prezydenta. Według badań przeprowadzonych przez Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii wyborców Zełenskiego jednoczy niechęć do starych układów politycznych. Jednak w pozostałych istotnych kwestiach wyborcy komika są bardzo podzieleni, wyjaśnia socjolog Iryna Bekeszkina. Jeśli chodzi na przykład o członkostwo w NATO, 37% wyborców Zełenskiego odpowiedziało, że tak. Z kolei 33%, że nie, bo kraj powinien być neutralny. Zdaniem wielu ekspertów Zełenskiemu udało się skupić wokół siebie tak zróżnicowany elektorat, ponieważ unikał on spotkań z wyborcami oraz mediami. Po wyborach, jak podkreśla profesor Bekeszkina, Zełenski już jako prezydent nie ucieknie od ważnych pytań i niepopularnych decyzji. Część jego wyborców może poczuć się rozczarowana, bo nie będzie robił tego, czego od niego oczekiwano. Według danych Exit Poll Zełenski uzyskał poparcie 73% wyborców, zaś jego kontrkandydat Petro Poroszenko około 25%. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Ponad 30 tysięcy dzieci i ich rodziców weźmie dziś udział w wielkanocnym festynie w Białym Domu pod nazwą Easter Egg Roll. To największa impreza organizowana przez prezydenta i pierwszą damę Stanów Zjednoczonych. W tym roku odbędzie się po raz 141. W przygotowaniu imprezy od ponad 40 lat bierze udział Amerykanka polskiego pochodzenia Cecilia Glębocki. To bardzo popularna impreza. Bilety rozlosowywane są w loterii, do której zgłoszenia przyjmowane są na wiele miesięcy wcześniej. Na festyn przyjeżdżają rodziny z całych Stanów Zjednoczonych. Wśród wielu atrakcji są zawody w toczeniu jaj, malowanie pisanek i poszukiwanie jaj ukrytych w trawie. W różnych częściach ogrodu odbywają się zajęcia edukacyjne, artystyczne i sportowe. To wyśmienita zabawa. W dzisiejszym festynie w Białym Domu weźmie udział amerykańska para prezydencka. Donald Trump wygłosi krótkie przemówienie, a pierwsza dama i członkowie rządu będą czytać dzieciom bajki. Strażacy zapewniają, że nie ma żadnego niebezpieczeństwa w związku z erupcją gazu ziemnego ze starego odwiertu w Sękowej koło Gorlic. W sobotę doszło tam do erupcji gazu oraz wody ze śladowymi ilościami ropy. Eksperci podpalili ulatniający się gaz. Płomień sięgał 5 metrów. Teraz płomień samoczynnie zgasł, bo zmniejszyło się ciśnienie gazu. Wolontariusze akcji Food Sharing zachęcają do dzielenia się żywnością. Wystarczy włożyć jedzenie do społecznej lodówki, aby inni mogli zjeść za darmo. Dziś rozpoczyna się akcja Podziel się posiłkiem z bezdomnymi. Akcja Food Sharing ma przeciwdziałać marnowaniu żywności i jest skierowana do wszystkich, którzy nie wiedzą, co zrobić z nadmiarem jedzenia. Jak mówi Katarzyna Arendt z Food Sharing Warszawa, najlepiej niepotrzebną żywność zostawić w społecznych lodówkach. Wolontariuszka podkreśla, że możemy dzielić się żywnością, tylko dobrze zapakowaną. Jedzenie, które zrobimy w domu, warto jest opakować tak, żeby było odcięte od dostępu powietrza, i opisane datą przygotowania i takim ogólnym składem,

takiego dnia jak dziś witamy Państwa bardzo serdecznie. Agnieszka Łukasiewicz, Edyta Kocęba, Marek Niedźwiecki. Do południa, no w końcu jest poniedziałek. Lany lało troszkę w Warszawie rano, prawda? Ale tak około 7 przystało i nawet słońce wychodzi co jakiś czas. Zieleń na drzewach przepiękna, cudowna wiosna, 22 dzień kwietnia. Co my mamy dla Państwa dzisiaj? Muzykę. W zasadzie tylko muzykę, ale mam nadzieję, że będzie ładnie grało. Państwo pewnie szykują się do świątecznego śniadania, więc życzymy smacznego. Polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Zaglądałem tam dzisiaj, ponieważ po muzyce ciszy w piątek miałem sporo pytań, gdzie można zobaczyć zestaw. Jest na stronie głównej, wystarczy odnaleźć napis tytuł audycji Muzyka ciszy, kliknąć i wszystkie utwory są pięknie opisane. Polecam, bo jak to zginie ze strony głównej, to nie wiem, gdzie się znajdzie. Być może w narkomanii, ale nie chcę kłamać. Nasza strona internetowa. Można oddać głosy na listę piątkową, choć lista będzie przecież dopiero dzisiaj, ale już cały zestaw poszerzony można zobaczyć. Widzę, że ruch w interesie już się odbywa. No a co najistotniejsze, no ale o tym za chwileczkę. Dzisiaj płot miłosny w całości orkiestra Vincenta Bella, jak w każdy poniedziałek o tej porze. Widzę, że dzisiaj niektórzy mają dzień leniwca, inni mają dzień ziemi. A padło też pytanie, ile jajek zjadłem wczoraj? 1/4, tradycyjnie przed obiadem przełamaliśmy się z rodziną jajkiem. To taka tradycja. No właśnie, i wracam do tematu. Nasza strona internetowa polskieradio.pl/trójka, bo dzisiaj zaczynamy ostatni tydzień głosowania na Polski Top Wszechczasów. Proszę decydować. Asfaltowe łąki wielkich gwiazd. głowę, bo wyginął w różne strony wiatr. Horyzonty doścignięte wzrokiem giną w dali jak w obłoku ptak. A ty tylko wokół siebie masz asfaltowe łąki wielkich miast. A ty tylko wokół siebie masz asfaltowe łąki wielkich Asfaltowe łąki zespołu ABC byli na liście Studia Rytm, byli na liście Trójki, są w zestawie do głosowania na polski top wszechczasów. Polecam głosowanie, w tym tygodniu zamykamy, a 2 maja top pojawi się na antenie. Nasza strona internetowa polskieradio.pl/Trójka. Będę sięgał dzisiaj po klasyczne tematy z tego topu. Mam nadzieję, że też pięknie zabrzmią. W Tomaszowie za oknem piękne słońce i zapach kwitnącej mirabelki. U nas mirabelka na Myśliwieckiej 357 przekwitła, ale było tak dużo kwiatów, że na pewno będzie dużo śliwek. Trzeba będzie się umówić z Helką, żeby nazbierała trochę mirabelką. Persist in tracting.

love you forever now. I love you forever now. Dwie piosenki z zestawu do głosowania na listę. Najpierw Cranberries, Wake Me When It's Over, a potem Forever Now, Michael Bublé. No i przypominam Państwu, że piątkowa lista przeniesiona na poniedziałek, lany poniedziałek, dziś od 19 zapraszam. Pani Wioletta napisała, że spokojnie wypije pierwszą kawę i da się ponieść chwili. No my tu mamy problem, niestety. Ekspres odmówił posłuszeństwa. 10 lat pracował bez zastrzeżeń, także dzisiaj chyba będzie bez kawy. No, jakoś musimy się tutaj... Jakoś musimy sobie z tym dać radę. Co jeszcze miałem powiedzieć? Aha, że dzisiaj jest lany poniedziałek, czy będzie Lana Del Rey. Przyznam się, że nie przepadam za Laną Del Rey, no ale jak przekonają mnie Państwo jakoś, no to kto wie. Na razie Simply Red. Kolejny promyk słońca. No tak, bo Rudzi są wesoli.

wiesz, nagle w różowy czas przecież nie ma. Rzuć to wszystko, zostaw co złe, lepiej już nie. Mnie pokochaj. Pani Beata napisała, że polskie pisanki są najpiękniejsze na świecie i chyba coś w tym jest. Zbigniew Wodecki, Mitch and Mitch, a wcześniej Alicja Majewska. No a teraz przesyłka z Australii. We're on the borderline. przesyłka z Australii, zespół Tame Impala i utwór zatytułowany Borderline. No i tak sobie pomyślałem, że oni tam mają trochę gorzej, bo jest już godzina 18 i właściwie po świętach, tak naprawdę. Za 11 minut godzina 10, jak zwykle o tej porze w poniedziałki sięgamy po muzykę z sprzed lat 40, czyli teraz jest to 1979 rok. No i dzisiaj maszyna losująca fantastycznie wybrała, bo to były ostatnie dobre momenty dla muzyki disco, ale takiej prawdziwej muzyki disco ze znakiem jakości. Donna Summer wydała jedną ze swych najlepszych płyt zatytułowaną Bad Girls i z tej płyty Hot Stuff się pojawiła zaraz potem 100%, a właściwie 200% energii, bo to Emotions i Earth, Wind and Fire, Boogie Wonderland. Takie utwory grało radio 40 lat temu.